YouTubie i Facebooku. Radio Bóg. Wyobraźnia, która nie śpi. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 stycznia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Za 4 godziny wideoszczyt Rady Europejskiej. Polska będzie chciała wyjaśnień w sprawie ograniczenia dostaw szczepionek Pfizera. Sprawa uchylenia immunitetu sędziemu Iwulskiemu odroczona bezterminowo. Izba Dyscyplinarna chce się zapoznać z wnioskami obrony. Pociągi hybrydy na torach w Zachodniopomorskiem po raz pierwszy wyruszyły w trasę. Wspólna walka z pandemią koronawirusa. Jej będzie poświęcony wideoszczyt liderów państw 27. Za 4 godziny umówili się na wideokonferencję. Przywódcy krajów Unii mają rozmawiać m.in. o dostawach szczepionek przeciw COVID-19. Rzecznik rządu przypomina, że dostawy od firmy Pfizer mają wrócić do normy w przyszłym tygodniu, ale musimy domagać się wyjaśnień, dodaje Piotr Meller. Jesteśmy w mechanizmie zakupowym Unii Europejskiej, w związku z tym stąd ta aktywność pana premiera, aby wyraźnie negocjować z firmą Pfizer oraz innymi dostawcami, ponieważ jesteśmy jednym z największych globalnych klientów jako Unia Europejska, który dostarcza szczepionki do kilkuset milionów osób potencjalnie. Polska będzie też pytała o to, dlaczego Niemcy poza Unią zawarły umowę na dostawę 30 milionów dawek szczepionek, mówi rzecznik rządu. Polska i inne kraje Unii Europejskiej podkreślają element solidarności europejskiej i takiej umowy, która była na początku zawarta, czyli że wszelkie dostawy tych szczepionek, które w tej chwili są dopuszczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, będą dzielone w sposób solidarny, ustalony wcześniej na poziomie Rady Europejskiej, więc to na pewno też będzie przedmiotem dzisiejszej dyskusji. Wideoszczyt o 18. Ostatniej doby w Polsce zmarło 419 osób z COVID-19. Wykryto 7152 nowe zakażenia koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że jesteśmy w okresie stabilizacji, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń. Dzisiejszy dzień potwierdza, że jesteśmy w okresie stabilizacji. Od kilkunastu dni mniej więcej mamy podobny poziom nowych zakażeń. Jednak nadal jest niepokojąca wysoka liczba zgonów, podkreślił wiceminister. Ciągle mamy dość sporo osób, które z powodu koronawirusa umierają. Do tego ciągły nasz apel o to, abyśmy jednak zgłaszali się zdecydowanie wcześniej do swoich lekarzy rodzinnych, do szpitali, dzwonili do pokładowia ratunkowego. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało ponad 8 tysięcy osób. Wykonano ponad 47 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła posiedzenie w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Józefowi Iwulskiemu, prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję uzasadniono koniecznością zapoznania się z wnioskami złożonymi przez obronę. Nowego terminu posiedzenia Izba nie podała. Złożyliśmy wiele wniosków formalnych, mówi adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram. Wnioskiem, który przeważył o odroczeniu, był wniosek o wyłączenie jednego z sędziów, członków składu. Ten wniosek został przekazany do rozpoznania Izbie Kontroli i w oczekiwaniu na to rozstrzygnięcie, wyznaczenie drugiego składu, który będzie orzekał w tej sprawie, zapadła decyzja właśnie o odroczeniu posiedzenia w dniu dzisiejszym. Chodzi o sędziego Adama Tomczyńskiego, któremu obrona zarzuca brak bezstronności. IPN zamierza postawić sędziemu Iwulskiemu zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej. Bursztynowy i błękitny to dwa pociągi, hybrydy, po raz pierwszy pokazywane w Polsce. Bursztynowa hybryda wyruszyła w trasę ze Szczecina przez Kołobrzeg do Koszalina. Ma tam dotrzeć za kilkanaście minut. Pociąg błękitny można zobaczyć na stacji w Szczecinie. To bardzo ważny dzień dla rozwoju lokalnego rynku kolejowego, mówi rzecznik Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Gabriela Wiatr. Dlatego, że nie tracimy koszulki lidera, jesteśmy pierwsi w kraju, którzy mogą się pochwalić hybrydami. To też ważny dzień dlatego, że jest to rozwiązanie w pełni ekologiczne. Hybryda to jest napęd, który powoduje, że pociągi mogą jeździć zarówno po odcinkach zelektryfikowanych, jak i niezelektryfikowanych. To jest duża wygoda dla podróżnych, ponieważ nie trzeba się przesiadać. Kolorystyka pociągów jest nieprzypadkowa, dodaje Gabriela Wiatr. Szukaliśmy oryginalnego pomysłu na to, jak ozdobić pociągi i stwierdziliśmy, że to będzie właśnie taka szata bursztynowa, nawiązująca trochę do specyfiki regionu, bo jesteśmy regionem nadmorskim i ten bursztyn zawsze w tej naszej kulturze był obecny. A druga z hybryd ma kolor zielony i on nawiązuje do tego, że właśnie jest to rozwiązanie ekologiczne, sprzyjające środowisku. Błękitne i bursztynowe hybrydy od jutra będą już normalnie kursować na trasie ze Szczecina do Koszalina. Zachodniopomorski samorząd jest pierwszym w kraju, który kupił wyprodukowane w Polsce dwa pociągi hybrydowe. Zapłacił za nie 40 milionów złotych. Większość pieniędzy była unijną dotacją. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień Babci życzenia od Państwa wszystkim babciom, babuleńkom, babuliom. Życzę dużo zdrowia Pani Agata, ale nie tylko zdrowia, także uśmiechu, radości, a w codziennych trudach wytrwałości. Coś mi się wydaje, że także do wnucząt należałoby jeszcze dożyczyć cierpliwości. To od Pani Agaty z Białegostoku. Bardzo serdecznie w imieniu wszystkich babci dziękujemy. 71335, SMS-owo, także mailowo, trójka do trzeciej małpa, polskieradio.pl. Już kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Czy kogoś dziś interesuje zryw narodowy sprzed prawie 160 lat? Okazuje się, że owszem, są tacy. Potrafią spędzać godziny w archiwach i płacić grube tysiące za pamiątki, zdjęcia czy dokumenty. O bumie na pamięć o powstaniu styczniowym, którego 158. rocznica wybuchu przypada jutro, opowie genealog, redaktor naczelny portalu Genealogia Polaków Marcin Niewalda. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki Bum na pamięć. Rozpoczęło się powstanie styczniowe, podczas którego stoczono około 1200 bitew i potyczek na terenach Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy. Przez szeregi powstańcze przeszło blisko 150 tysięcy osób. Półtora roku walki. Były takie sytuacje, kiedy nawet kos nie było, tylko były patyki, drągi. Ta walka dużych szans na zwycięstwo nie miała, natomiast była olbrzymią manifestacją woli narodu polskiego do uzyskania własnego państwa. Możemy rozmawiać. Muszę się panu przyznać, że jak usłyszałem, że mam zrobić audycję o powstaniu styczniowym, to sobie pomyślałem, kogo to dzisiaj interesuje. No, to się zdarzyło prawie 160 lat temu. No, co prawda się w szkole o tym uczymy na lekcjach historii. Czasem wspominamy podczas lektury nad Niemnem czy Wiernej Rzeki i tyle. Cóż to nas obchodzi w XXI wieku, a jednak okazuje się, że są osoby, dla których to jest ważne. Jest zdecydowany boom na zainteresowanie powstaniem styczniowym. Widać to po na przykład cenach tak zwanych walorów na aukcjach internetowych, walorów powstańczych, które w przeciągu ostatnich kilku lat niebotycznie poszybowały do góry. Rzeczy związane z powstaniem styczniowym osiągają zawrotne ceny, na przykład zdjęcia powstańca i zdjęcia zwykłego człowieka z tego okresu. To jest wielokrotne przebicie. Opowiada Marcin Niewalda, genealog, redaktor naczelny portalu Genealogia Polaków. To najczęściej są zdjęcia, ale też pojawiają się jakieś obrazki na przykład związane z powstaniem, takie z charakterystycznym herbem, które były w powstaniu albo po powstaniu. Czasem pojawiają się jakieś klamry, jakieś kule wyciągnięte przez poszukiwaczy. Nie mówiąc już o rzeczach, jeżeli jest jakiś dokument albo jakaś szabla czy coś takiego, no to jeżeli to jest poświadczone, że to było w powstaniu, to rzeczywiście rosną ceny tutaj niebotycznie, ale zdarzyło mi się też spotkać taką sytuację, że ktoś oszukiwał w ten sposób. To znaczy ewidentnie jedna osoba sprzedawała zdjęcie zwykłej osoby z datą 1867, ktoś kupił i potem zamazał to i napisał ołówkiem powstaniec i to samo zdjęcie sprzedawał jako powstańca. Oczywiście chciał w ten sposób zarobić, więc również się i takie rzeczy zdarzają. Co poniekąd świadczy o popularności tego tematu. Mam nadzieję, że się do tego boomu również przyczyniliśmy, budując katalog powstania styczniowego, w którym każdy człowiek może sobie wpisać swoje nazwisko i bardzo często okazuje się, że jest powstaniec styczniowy o tym nazwisku. Halo, dobry wieczór. Z Krakowa mówi Andrzej Łukaszewski. Chciałbym z pamięci zacytować fragmenty listu mojego pradziadka Leonarda Łukaszewskiego do swojej podówczas narzeczonej Herminii z lasu. Pradziadek po prostu z Galicji przedarł się przez kordon do lasów na terenie zaboru rosyjskiego. Cytuję z pamięci. Na początku było tak. Herminio, wielce mojemu sercu miła. Kwiatuszek, który miś dała, za wstążkiem do kapelusza wsadził. Przez rzekę przeniósł mnie poczciwy chłop. Dziś siedzimy tu w lesie, śpiewamy, strzelamy. Dziś wieczór będą ziemniaki ze skwarkami. Ja znowu nie będę jadł. Ten list był przechowywany przez wiele lat w archiwum domowym Łukaszewski z Krakowa. List niestety został mi albo skradziony, albo zaginął. Cytuję go z pamięci jako specyfikę, jako klimat, który można znaleźć w rysunkach Grodgera, w którym jest nie tylko wojna, bagnety i krew, ale coś takiego niesłychanie prywatnego i takiego ciepłego, jak z tego szlacheckiego pieca, obok którego się siedziało. Jeżeli przyjmiemy tą liczbę 80 tysięcy osób zaangażowanych w powstanie, do tego jeszcze trzeba doliczyć kobiety, które szyły mundury, czy przygotowywały bandaże, lekarzy, księży, którzy namawiali, organizatorów powstańczych, ludzi, którzy kuli kosy, którzy zbierali pieniądze gdzieś w różnych miastach, po wsiach jeździli. Jeżeli zrozumiemy, że większość z tych ludzi miało potomków albo potomków braci, to robi się nam liczba kilkunastu milionów ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób związani z konkretnym powstańcem. Więc można przyjąć, że większość Polaków dzisiejszych ma wśród swoich przodków powstańca styczniowego, natomiast wielu o tym nie wie, ponieważ wiedza o powstaniu styczniowym jest tak wybrakowana. Ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach. Moja babcia mówiła, że jej dziadek był powstańcem styczniowym. Podawała imię Henryk Jaroszewski i że musiał się ukrywać po powstaniu, że przyjechał do Galicji i tutaj osiadł i pracował w majątkach. No więc mnie to bardzo interesowało, próbowałem namierzyć tą informację. Okazało się, że musiały tam być jakieś przekłamania, bo dziadek nazywał się Karol i prawdopodobnie nie był powstańcem, ale w międzyczasie namierzyłem, że kilka innych osób z rodziny było mocno zaangażowanych w powstanie i gdy się o tym dowiedziałem, no to była niesamowita euforia, że rodzina jest tak związana z tą historią. No, nie musiał nawet walczyć, ale jeżeli chociaż jeździł po wsiach okolicznych i agitował, a taki był na przykład kuzyn mojego prapradziadka, no to to daje niesamowity jakiś zastrzyk energii, takiej siły i dumy z tego, że się jest w tym narodzie, który potrafił dokonać tak wielkich czynów. Bo wiadomo, że w czasach komuny nam mówiono, że to był straszny błąd, że było wyniszczenie narodu, że to była głupota. Tymczasem teraz wiemy, że to był początek nowoczesnego patriotyzmu, że to były pierwsze formacje, które działały w partyzantce. Józef Piłsudski pisał o tym książkę. Na tym się szkolili potem powstańcy kolejni. W Kujawiaku AK na przykład mamy słowa o starych Modrzewiach, które pamiętają rok 63. I dzięki temu odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku. I tylko prastare omszałe Modrzewie wiedzą, czego żadne inne drzewo nie wie. Pamiętają bowiem rok krwawej zamieci 63. Mówią im słowa pieśni, że to my żołnierze leśni, że to swoi, że nie obcy, że to święto krzyżystych chłopcy. Dzień dobry, Andrzej z Wrocławia. Przytoczę może artykuł, który ukazał się tuż po wybuchu powstania we wrocławskiej gazecie Breslauer Zeitung. Ruch Polski stał się nowym żywiołem, który nie może pozostać bez wpływu na powikłania wielkich politycznych stosunków. A nam, Prusakom, dobrze na to baczyć należy. Nie wiedzieć, jakie siły Polacy jeszcze rozwiną, ale nowe ich wystąpienie dowodzi, że jakkolwiek narodowe państwo rozbito, jeszcze naród z tym państwem razem nie stąpił do grobu i nie umarł. Państwo zbierają takie głosy, opowieści, relacje, zdjęcia, dokumenty i publikują je. Jak to się zaczęło? Portal powstał bezpośrednio w 2013 roku, w 150. rocznicę. Ja i kilka osób spostrzegliśmy, że brakuje szerokiej wiedzy. Są publikacje, ale nie ma jakiegoś zbiorczego elementu. I wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć coś, co będzie łączyło wiele źródeł. Źródła pisane, źródła archiwalne, że będziemy robić badania oraz uaktywniać ludzi, żeby wykorzystali to, co leży im w szufladach i jest nieznane. Bardzo często zdjęcia jakieś, czy opowieści rodzinne. No i doszło do tego, że w przeciągu tych 8 lat mamy zebrane właśnie 55 tysięcy rekordów, czyli takich jednostek informacji. Gdyby to wydać, to by było kilkadziesiąt tomów. I mamy też bardzo ciekawą, unikalną rzecz, mianowicie subportal Szlak Powstania Styczniowego. Jest to interaktywna mapa, gdzie każdy może sobie kliknąć i znaleźć najbliższe miejsca związane z powstaniem. Co do bitew, to było takie opracowanie Zielińskiego, które tam wskazuje około 1200 bitew. Myśmy już zebrali 1400. Są takie bitwy, które są rzeczywiście niesamowite, bo działy się na przykład na Kaukazie. Każdy, kto miał jakąś sposobność, starał się pomóc. Był na przykład taki człowiek, który opracował przeprawę przez Morze Czarne, a żeby tam na Kaukazie razem z plemionami tubylców związać walką niektóre oddziały rosyjskie, które mogłyby zostać użyte przeciwko powstańcom w Polsce. Takim miejscem, w którym doszło do walki dwukrotnie, była miejscowość, która się nazywa Żypsyż. Nikt nie ma o tym pojęcia, że tam takie dwie bitwy były w listopadzie 1963 roku. To też jest element działań powstańczych, który gdzieś tam daleko odbywał. Na przykład mało kto wie, że kapitan Nemo Juliusza Verna był oryginalnie powstańcem styczniowym. Dopiero wydawca powiedział, że no to nie jest zbytnio takie polityczne, no i żeby to zmienił. To był Polak, zesłaniec syberyjski, który stworzył okręt po to, by zatapiać rosyjskie statki. Miał w swojej kajucie i kościuszkę, obrazy między innymi kościuszki, i wspierał powstańców walczących na Krecie. Oryginał, który się znajduje w Paryżu obecnie, tam wyraźnie w tym oryginale jest, że właśnie kapitan Nemo był powstańcem styczniowym. Mój pradziadek, mieszkający zresztą we Lwowie wtedy, przeszedł nielegalnie granicę, żeby walczyć w powstaniu, i zginął w oddziałach Jeziorańskiego. Stąd moje pytanie, czy można określić jakoś procentowo, ilu było tych właśnie Polaków z zaboru austriackiego, którzy brali czynny udział w powstaniu? Kiedy pojechałam na Zamojszczyznę, z której wywodził się mój mąż, zaprowadził mnie na cmentarz powstańców w Zwierzyńcu. Były groby, były nagrobki. Dzisiaj po cmentarzu jest tylko taki ślad, że są wyższe drzewa. Zniszczono to wszystko. Działania genealogiczne ogólnie prowadzimy od 2000 roku. Najpierw nieformalnie, potem jako fundacja odtworzeniowa dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Indeksowaliśmy cmentarze i groby na kresach. Mamy 150 tysięcy takich grobów sfotografowanych. Katalogując to wszystko, my to sprawdzamy, my to weryfikujemy. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo nam się udało poprawić różnych informacji, które funkcjonują gdzieś tam w literaturze. No i dzięki tej współpracy społecznej na przykład udało nam się połączyć po 150 latach rodzinę. Powstaniec został zesłany do Irkucka, żył i zostawił potomstwo, a w kraju została jego siostra. I stracili ze sobą kontakt. I dzięki bazie udało się po tych 150 latach doprowadzić do tego, że się skontaktowali. Oni w ogóle nie wiedzieli o sobie. Wiedzieli tylko, że brat został zesłany, a potomstwo brata wiedziało, że została siostra. Ja nie mogę więcej o tym mówić, bo oni prosili, żeby tego jeszcze nie robić oficjalnie. Mogę tylko tyle powiedzieć. Natomiast historia jest taka, że ktoś po prostu wpisał swoje nazwisko do internetu i mu wyskoczyło to samo nazwisko w kontekście powstańczym. Zachęcam do wejścia na stronę powstanie.okiem.pl. Okiem, tak jak patrzeć okiem na powstanie. Tam jest wyszukiwarka nazwisk. Można też wpisać dowolną frazę, na przykład nazwę miejscowości, albo nawet imię, czy jakąś funkcję. Czyli na przykład można znaleźć wszystkich lekarzy, albo wszystkich zesłańców. Ja jestem świadom tego, że jeżeli ludzie w ten sposób działają, to każdy się interesuje raz w życiu, przynajmniej swoje nazwisko wpisze do internetu, to potem ta informacja, nawet jak jest kompletnym ignorantem, zostaje mu w świadomości i go szturcha cały czas. On nawet po 10 latach, jak usłyszy program w Polskim Radiu o Powstaniu Styczniowym, to nie wyłączy, tylko posłucha dalej do końca. Młody głos piosenkę niesie po wysokim, mrocznym lesie, a to tak tu serce bije, nie zginęła, walczy, żyje. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Bum na pamięć.

babci państwa życzenia i mnóstwo ich, nie wszystkie jestem w stanie przeczytać, ale niektóre oczywiście przede wszystkim zdrowia, miłości od najbliższych i szacunku powtarzają się. No i rozwijania pasji, dzielenia się także doświadczeniem. To od pani Marii. Bardzo dziękujemy i jeszcze zdrowia, przede wszystkim cierpliwości. No i też najlepszego z okazji Dnia Babci. A my w naszej audycji podążamy filmowymi tropami właśnie, nie tylko filmowych, ale także serialowych babć. Wspominamy babcię Józię z serialu Plebania. Po mleku rośnie się jak na drożdżach, a Kasia chce być duża, prawda? Tylko żeby było bez kożuchów. Kożuchy nie są dobre, prawda, Kasiu? Ile tam było tych mądrości życiowych. Tu w rolę babci Józi w serialu Plebania weszła fantastycznie Katarzyna Łaniewska, którą również wspominamy, nie tak dawno od nas odeszła. Za 21 minut będzie godzina 15. To jak zwykle o tej porze. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Franciszkanin Bernardino de Sahagan, który wyprawił się do Ameryki Północnej, dzielnie nawracał Azteków, badał ich obyczaje w latach 30. XVI wieku, nie wiedział, że jest antropologiem. I właściwie nikt, kto był antropologiem, nie wiedział, albo raczej no, nie do końca przynajmniej wiedział, że jest nim aż do połowy XIX wieku. Wtedy antropologów zaczęło przybywać, a antropologia stała się formalnie dziedziną nauki. W 1859 roku powstało w Paryżu pierwsze towarzystwo antropologiczne, a 17 lat później powstała tam pierwsza szkoła antropologiczna. Inicjatorem był antropolog i chirurg Paul Broca. W tym ujęciu była to antropologia fizyczna, związana z budową, funkcjami organizmu człowieka, które predestynowały go do takich bądź innych działań i funkcji. Broca porównywał przeciętną anatomię różnych populacji lub ras. Wynalazł nawet specjalne instrumenty do badania różnic fizycznych, na przykład goniometr do pomiarów kątów twarzy. Jak Państwo się już zapewne domyślacie, kiedy te badania, teorie niewinne na początku, po prostu naukowe, wpadły w niewłaściwe ręce, pomogły rozwinąć inne teorie o rasach i płciach, o których to tychże teoriach w ogóle najlepiej już zapomnieć i które w toku dalszych badań zostały obalone. Oprócz antropologii fizycznej drugim głównym obszarem jest antropologia kulturowa. Jednym z pierwszych antropologów kultury w XIX wieku był James George Frazer, wyjątkowo utalentowany człowiek. Jako 15-latek był już studentem, taki trochę Dogi Hauser antropologii, który badał przede wszystkim religię i mity, i to pod zupełnie nie teologicznym, a kulturowym kątem. Tego rodzaju stawianie badawczych cezur w miejscach początkowo zaskakujących jest charakterystyczne dla antropologów. Innym ciekawym antropologiem był Louis Henry Morgan, który badał kulturę Irokezów. Zamieszkał nawet wśród Indian szczepu Seneka i stał się poniekąd jednym z nich, a w 1847 Indianie oficjalnie przyjęli go w poczet członków plemienia i nadali imię, które naprawdę trudno wymówić. W roku 1877 wydał swoją najgłośniejszą książkę Społeczeństwo pierwotne, w której zawarł swoją teorię na temat ewolucji społeczeństw od okresu dzikości do rozwoju cywilizacji. Te teorie jednak zdenerwowały bardzo niektórych kolegów po fachu, m.in. Bronisława Malinowskiego. Dlaczego? O tym już wkrótce. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A zatem do usłyszenia, do jutra. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej. Ciąg dalszy życzenia od Państwa, między innymi dla babci Julii i babci Władzi. Składamy najlepsze życzenia te, przekazujemy ze Żmigrodu. I czasami także, jak Państwo piszą, czasami wiekiem młodym babciom. Również o nich należy pamiętać i również składamy im najlepsze życzenia w Dniu Babci. A my podążamy tymi ścieżkami filmowymi. Rzecz jasna, pamiętamy o pani Barbarze Mostowiak z M jak Miłość. Co się dzieje? Nic. No przecież widzę. Coś przykrego spotkało cię w szkole? O, takie jedno głupie wypracowanie z Polaka. Dostałeś dwóje albo jedynkę, tak? Niezwykle troskliwa, ciepła. A w tę rolę wcieliła się Teresa Lipowska. Serial jak Miłość i babcia Mostowiakowa. 13 minut pozostało do godziny 15. Teraz przeniesiemy się do Sandomierza, który zwiedzać możemy jak na początku ubiegłego wieku. Pierwszy przewodnik po mieście, bowiem z 1909 roku, autorstwa księdza Józefa Rokosznego, doczekał się swojej reanimacji w wersji audio, dostępnej w sieci. Ówczesny tekst okraszony został muzyką sandomierskiego kompozytora epoki renesansu Mikołaja Gomułki. No i stał się chyba idealnym towarzyszem do wirtualnych spacerów po mieście. Słowo wstępne do przewodnika prezentuje kustosz Urszula Stępień. Ksiądz Rokoszny był pionierem krajoznawstwa sandomierskiego. Zaprasza nas na wycieczkę po mieście 1909 roku. Sandomierz jest wtedy powiatowym miastem na krańcu Imperium Romanowów. Oddalonym od kolei i peryferyjnym. W swej strukturze był podobny wielu miasteczkom Królestwa Polskiego. Równocześnie miastem różniącym się od nich, świadomym swej dawnej historycznej roli, której tak wiele śladów pozostało w jego przestrzeni do dziś. Jeden z fragmentów przewodnika po dawnym Sandomierzu czyta ksiądz Andrzej Rusak, dyrektor Muzeum Diecezjalnego. Już z dala widać, jak na horyzoncie rysuje się malownicza sylwetka Sandomierza. Sześć kościołów, dzwonnice, wieże, brama, ratusz na najwyższym punkcie, domy różnej wysokości. Wszystkie te gmachy rozrzucone na niewielkiej, a falistej przestrzeni wyrastają z liściastej drzew korony. Zawsze Sandomierz wygląda uroczo. Jak powiedziała kustosz Urszula Stępień, czytając ten przewodnik można zauważyć, że ogólny charakter historycznego Sandomierza, całokształt sfery wizualnej pozostał do dzisiaj prawie ten sam. Zmieniły się jednak szczegóły. To jest bardzo ciekawe, że do Warszawy możemy podróżować statkiem i dorożką, że nie ma już naprzeciwko muru seminaryjnego hotelu Podolskiego. Nie ma słynnej księgarni panien Chodakowskich, gdzie trzy siostry sprzedawały pamiątki po Sandomierzu, wydawały pocztówki i takie wyroby ceramiczne. Zaczniemy zwiedzać miasto od Bramy Opatowskiej. Tak się nazywa ta brama, bo jak ongi, tak i dziś wjeżdża się przez nią od strony Opatowa. Wspaniała pamiątka. Brama ta była obronna. Jest to pierwszy przewodnik po naszym mieście. Ksiądz Rokoszny jest przede wszystkim twórcą Muzeum Diecezjalnego i on po prostu otrzymywał takie zgłoszenia od chętnych do odwiedzenia naszego miasta i w oparciu o ten przewodnik układał program zwiedzania Sandomierza. Jedna z lektorek, siostra Anna Hyszko ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Królowej Jadwigi powiedziała, że zachwyciły ją między innymi opisy przyrody zawarte w przewodniku. Nawet piszczele. Sposób, w jaki są opisane, ale bardzo urokliwe właśnie opisane rośliny, wąwozy, wąwóz królowej Jadwigi. Fantastycznie to brzmiało. Spacer po Sandomierzu zapraszała nas Grażyna Ślęzak-Wójcik. Niezmiennie polecamy nie tylko te przewodniki, ale także płytę, z której to wcześniej prezentowaliśmy. Fantastyczne nagranie w nowej wersji. 95 lat Polskiego Radia. Z tego właśnie wydawnictwa utwór otwierający i zdaniem Państwa utwór 95-lecia Polskiego Radia. Małgośka w nowej wersji w aranżacji Krzysztofa Hardzina. Renata Przemyk na nowo odkrywa Maryla Radowicz, przede wszystkim muzykę Katarzyny Gertner i słowa Agnieszki Osieckiej. Polecamy Państwu jubileuszowy dwupłytowy album 95-lecia Polskiego Radia. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees? Walk on part in the wall for a leap.